Hold. Vejrudsigten i dag byder i eftermiddag på lidt eller nogen sol, men også byer de fleste steder. Temperatur mellem 17 og 20 grader og jævn til hård vind fra sydvest og vest ved kysterne op til Kuling. Nu fortsætter Ejdin og Fædregruppen, som i dag handler om danskhed. Til anden time af Ejdin og Fædregruppen, hvor vi kigger på dansk selvforståelse og danskerne set udefra. Er vi identitetsforvirret i Danmark? Hvornår er man dansk? Og er vi i bund og grund mærkelige? Og hvordan skal man se ud, når man er dansk? Med i studiet har jeg Craig Till, en brite, der har boet i Danmark siden 1993 og tidligere har været formand for organisationen Expat in Danmark. Jeg har Johanna Jacobsen, kulturmødeambassadør hos Grænseforeningen. Jeg har antropologen Dennis Nørmark, der også er forfatter til bogen Kulturforståelse for stenalderhjerner. Og så er der netop en kvinde, som også er trådt ind her i studiet. Velkommen til dig, Usma Ahmed Andreasen. Du er projektleder i Boligforeningen AB på Ydre Nørrebro, og så er du talskvinde i kvindenetværket HENNA. Vi venter lige lidt med dig, fordi nu vender jeg blikket mod dig, Johanna Jacobsen. Du er vokset op som en del af det danske mindretal i Flensborg, flyttet til Danmark som 15-årig, og derfor er der nogle referencerammer, som du måske ikke kender og ikke kan huske. Og nu tænker jeg, at vi skal snakke om danskhed og hudfarve. Kan du huske Maria Hørby? Nej. Du ryster på hovedet. Hvad med jer andre i her i panelet? Craig Till? Nej, kan du huske? Nej. Maria Hørby? Så det er halvdelen af panelet, som ikke kan huske. Usma Ahmed Andreasen? Jo, selvfølgelig. Selvfølgelig? Værpigen. Ja? Ja. Dennis Nørmark? Ja. Ja. Vær næren blev hun jo faktisk også kaldt nogle gange. Ja? Ja. Og en af grundene til, at hun gjorde det, det var fordi, at Tæskeholdet, som var et satireprogram, de tog hende under kærlig behandling, og de lavede blandt andet den her sang om hende. Jeg sidder foran fjerner, klokken den er næsten ni. Nu venter jeg på vejret, og pigen jeg kan lide, og jeg får hedetur. Hver gang jeg ser det gode skår, og du er den eneste vejrprofet med et ægte rest af hår. Før der kom til tv, var vejret altid skidt. Så var der Jarnvi, så var der Volper, så var der Clausen med sit hit. Har Clausen? Han har aldrig skrevet noget. Jo, han skrev da, jeg er Clausen, når nu kører jeg med toget. Men Maria, du er vores yndlingsvært. Og hver gang du siger lavdryk, får vi det rigtig sært. Siden at jeg så dig for allerførste gang, har jeg haft denne trang til at forføre dig med denne sang. Åh, smukke Hørby, ved du, du er livet for mig. Og ved jeg, at de kommende dage bliver solskin og dejligt vejr. Der er lavtryk og skypumper og tjuhaj på vej. Dine øjne er så smukke, og du kigger noget så sødt. Ikke ligesom sine ryge med hendes. Og sådan fortsætter sangen, hvor drengene i tæskeholdet de priser Maria Hørby. Johanna, du forstår ikke dansk humor. Du synes blandt andet ikke, at klovn er sjovt. Synes du, det her det var sjovt? Altså nu kan jeg jo ikke helt sammenhæng, men nej, ikke umiddelbart. Dennis Nørmark, synes du, det var sjovt? Ikke sådan ikke lovklaskende, vel? Altså, men jeg kan godt lide lidt sådan sætte det i den sammenhæng, det var også. Jo, det er meget sket, at de tager det op. Fordi det er lidt tabubelagt, og ja. Det kan vi jo godt lide i Danmark. Dem skal vi jo træde på, de tabuer, så meget vi kan. Hvorfor er det tabubelagt? Jamen, fordi at det var en sort kvinde, der var vært på et på vejret, og det med at tage det op og gøre lidt grin med det, at hun er sort, uden sådan helt, og kan man sige, at gå direkte i kødet på det, og sådan bevæge sig rundt om randen af det tabu der, det synes vi er frydefuldt i det her land. Ja, Usma Ahmed Andreasen, kan du huske første gang, du så Maria Hørby på skærmen i slutningen af 90'erne? Selvfølgelig. Hvorfor mig, der har det en betydning, at jeg endelig så nogen, der var sorte. Altså, Elsa har jo set CNN, og mine forældre så BBC og Tagesschau, hvor der trods alt var lidt mere mangfoldighed på billedet. Og Riz Rahn fra CNN, han var et af idolerne. Når man er brun og bliver mindet om det, så er det klart, så vil man også gerne se nogen, der repræsenterer noget rigtig godt. Og ja. Det var jo meget nyt med en, der er sort eller brun. På skærmen. Jeg kan selv huske, at jeg blev sådan helt chokeret, da jeg så hende på skærmen. I dag er det jo nærmere reglen end undtagelsen, at værpigerne har en eller anden form for kulør. Der var en del seerklager, da hun kom på skærmen, men folk vendede sig efterhånden til hende, blandt andet fordi, at sådan som Tæskeholdet, de tog livtag med det her tabu, en sort kvinde på skærmen. Hvor synes Maria Hørby, er hun dansker? Selvfølgelig. Men hvorfor tror du, folk reagerede på at se hende på skærmen? Jamen, fordi at vi har lidt et problem med at vende os til, og det har vi jo så haft de sidste, lad os sige, 40 år, hvor der har været brune mennesker i Danmark. Jeg er selv 37, så det er old news, men det føles ikke som old news. Altså, jeg bliver da mindet om det. Så når jeg siger, at jeg er dansker, så er det jo sådan lidt... så kan det godt virke sådan lidt forstyrrende, eller lidt på trods. Mm. At du skal være lidt provokerende. Ja, så bliver det taget, som om jeg er provokerende. Og det er både i det boligområde, hvor jeg arbejder. Mm. Der bliver jeg jo, hvis jeg bliver spurgt om, at børnene der, som har anden etnisk baggrund, minoritetsbaggrund, så siger jeg jo også, at jeg er dansker. Men de kan jo godt finde på at spørge mig så, om jeg forråder mit eget land, eller min egen kultur. Ja. Og på den anden side, så kan jeg jo godt opleve, at bankmanden, som godt nok er på Nørrebro, men sidder inde i sit fine kontor, inde på sit kontor, han bliver ved med at ringe til på det tidspunkt min mand, i stedet for at ringe til mig, selvom det er mig, der har kontakten til ham. Og det er på trods af, at jeg sidder lige ved siden af og har en telefon og er indstillet på at tage telefonen. Så jo, det er sådan lidt på trods og lidt forstyrrende stadigvæk. Ja. Og Maria Hørby, jeg tænker, at en af grundene til, at vi hurtigt bliver enige om, hun er helt sikkert dansker, det er, selvom hun er brun eller sort, så hedder hun Maria, og så har hun den her rigtig fine jyske dialekt. Mm. Hvad med sådan en som ham her? Nu er det jo OL-tid i disse dage. Jeg har et klip fra OL i Sydney fra år 2000. Ham her. Så kommer Wilson Kipketer, og så kommer Borsakowski, men der er stadigvæk meget langt op. Det er Nils Schumann, der fører her, hvor vi går ind på de sidste 50 meter. Men så kommer Wilson Kipketer på ydersiden af, og så et børn i. Og det bliver Wilson Kipketer, det bliver desværre Schumann. Schumann bliver olympisk mester, og vi får sølv til Wilson Kipketer sætter ud til. Kan I huske Wilson Kipketer? Mm. Johanna, nu kigger jeg på dig igen. Kender du ham? Nej. Det er svært, når man er flyttet til Danmark som 15-årig. Det er det. Men nu klæder vi dig på med nogle kulturelle referencerammer. Maria Hørby, Wilson Kipketer. Cracktail, kan du huske Wilson Kipketer? Det kan jeg godt. Ja? Hvad tænkte du om ham, når du så ham spurte afsted? Han vandt så desværre ikke OL i Sydney, men han slog jo verdensrekorden i sin tid og vandt VM osv. Ja, og det kan jeg jo også huske. Men på den tidspunkt, at Kipketer var verdensmester og stod verdensrekord. Jeg var relativt ny til Danmark. Mm. Jeg har ikke de samme rødder, som jeg nu har i dansk kultur og samfundet. Så for mig sit, som en englænder, no big deal. Det betyder ikke noget, at okay, klart. Jeg vidste godt, han var... Jeg tror, det er Kenya, han er oprindelig fra, ikke det? Eller? Mm. Okay. Okay. Men han var lige så dansk som... Simon smørbrød, det var ikke noget issue for mig, Lise. Men det er, fordi jeg kommer fra et sted, hvor det er jo helt normalt, at vi har atleter i OL og VM, som er sort eller brun, eller har forskellige etniske baggrund, men de er lige så britiske, som jeg er. Ja. Så for mig var det ikke et issue for at forstå det, men nu, at jeg har været her i længere tid, nu kan jeg selvfølgelig bedre forstå, at det var nogle, skal vi sige, snak eller diskussion, eller groft sagt. Men hvorfor kan du bedre forstå, at det var en stor ting at se den her sorte mand løbe med Dannebrogsflaget dengang i slut 90'erne og starten af 2000'erne? Simpelthen efter alt, der bor her i længe tid. Jeg siger det bare, som det er. Jeg synes, I er lidt bag pulsen i forhold til andre nationer, når det handler om forståelse, at bare fordi man ikke er født i et land, kan man ikke være den samme nationalitet. Det er noget, hvor jeg synes, vi er lidt længere frem i UK, end jeg er her i Danmark. Mm. Der spørger du om tid, primært. Men det er vi bare, så er lidt mere vant til at sige det og forstå det. Ja. som I er. Hvad tænker du, Dennis Nørmark? Er vi lidt provincielle, som Craig Tidd er inde på? Det kan man jo godt sige, fordi at, altså, vi har bare ikke haft en historie, der ligner den britiske. Vi har ikke haft det. Vi er også koloniale besiddelser rundt om i verden, men de har været noget begrænset, og vi havde en tendens til at skaffe os af med dem, før at de folk, der var boet i dem, endte med at komme vrimlen op til os. Og det var en lidt der situation noget andet i Storbritannien. Så vi har simpelthen ikke haft en mærkbar sådan indvandring. Vi selvfølgelig har, er der kommet folk, og vi kan alle sammen huske roe, polakker og andre, men fakta er, at hvis du kigger sådan på, hvad der kom strømmet til at indvandre, for eksempel i 1800-tallet, så har jeg læst opgørelser, som siger, at der kom sådan cirka 20 om året. Mm. Ikke? Og det er jo ingenting i forhold til andre steder. Så Danmark har bare en meget, meget ny historie med at få nogen hertil, der ikke ligner os. Og derfor så er jeg enig med Craig, det skal nok komme. Det tager lidt tid. Farven skal ligesom blandes lidt op, og så lige så stille, så glemmer vi det, og så har vi det på samme måde, som Storbritannien har det, om en... Ja, det kan godt være, der går 50 år, men det skal nok komme. Farven skal bare blandes lidt op, Usmar med Andresen. Ja, det synes jeg jo så provokerende. Jeg ved godt, du ikke mener det sådan, men det, jeg har ligesom noget i spil her. Jeg siger, jeg er dansker, fordi det nu er engang det, jeg insisterer på. Jeg elsker Danmark. Mm. Jeg er født her. Det er mit land. Mm. Jeg har nogle børn her. De skal ikke mærke, at de er anderledes, eller at de ikke er gode nok. Mm-hmm. Derfor så har jeg placeret dem sådan, jeg har en strategi om at placere dem sådan i en lukket boble, på en skole, på en folkeskole på Nørrebro, hvor det er, at de går rundt og føler sig helt normale. Mm. Hvis de kommer ud i samfundet, hvilket de kommer til at gøre om det, så kommer de ikke til at føle sig normale. Nej, så jeg kan ikke vente 50 år. Det kan jeg godt forstå. Altså, jeg har det bare sådan, og jeg mener bare, jeg er her, jeg har været her. Ja. I 37 år, ja. Kunne hjælpe mig. Det kan ikke passe, nej. At vi skal have en selvforståelse, hvor det er, vi fornægter det, som vi egentlig er. Mm. Jeg er dansker. Der er rigtig mange andre, der er brune, som er dansker. Men vi har en anden idé om, at nej, vi skal lige på den bløde måde. Sådan tror jeg ikke på, det går. Jeg er helt enig. Selvfølgelig er det ikke godt nok. Altså, der bør ske en ændring, altså, så vi tænker mere på, at som der står på Johannes t-shirt, at dansker findes i mange modeller. Og det, jeg siger, det er bare... Det kommer til at ske på et eller andet tidspunkt. Men jeg er fuldstændig enig. Det kan I sgu ikke vente på. Men Usmar Ahmed Andresen, jeg vil gerne snakke om dine to piger på 4 og 8 år. Det er jo lidt interessant, fordi at, jeg skal jo til at være far lige om lidt, og min kæreste er etnisk dansk, og jeg er brun og har iranske rødder. Du er også brun, og din kæreste er etnisk dansk, og du har 2 døtre med ham. Så jeg vil gerne snakke om det her med, hvad er de så, de her blandingsbørn? Men lad os lige vinke farvel til Ulsan Kipketer først. Okay. Det er Maria Hørby, der blev enige om, hun er dansker. Hvad med Ulsan Kipketer? Ah, han valgte jo godt nok sølvet, men det var jo ikke lige så godt som guldet. Ej. Og han hedder noget, altså han er sgu lidt for sort, ikke? Okay, han havde Ulsan, og han er, lidt, ja. Han er jo ikke mere sort end nej, Maria Hørby. Nej, men det er bare ikke helt godt. Han var lidt for ambitiøs for os. Altså, han var lidt for... Og så taler han ikke dansk ordentligt. Så ja, vi kan husker i hvert fald. Ja, altså, vi kan ikke lide nogen, der kommer og vil tage scenen, vel? Ja. Du modsiger dig selv lidt, fordi du siger... Nu er jeg ironisk. Han vil for dansk måde, ikke? Altså. Det er den, Johanna, det er dansk humor. Hvis han har taget en fynsk, så har det været en anden situation. Jamen, det ville måske have gjort en forskel. Der er jo en grund til, at mange telefonsælgere, de taler fynsk eller jysk, ikke? Ja. Selvom de måske er københavner. Så hvis du har fået en dialekt med, så, ja. må du være integreret, ikke? Så Ulsan Kipketer, han mangler dialekten. Og så er det rigtigt, han talte gebrokken dansk. Ja. Men han vandt jo en masse medaljer for os. Ja. Det tæller vel opad, ikke? Jo. Altså, hvis han render rundt med en dannebrogsflag, så er det jo et aktivt tilvalg, han gør. Ja. Så der vil jeg også sige, at han er dansker, hvis han bare render rundt med et dannebrog. Det er der jo ikke mange, der gør. Så Johanna, okay. Der er du inde på endnu en faktor. Det handler også om, hvad man selv vælger. Ja, absolut. Det, som Usmar er inde på, hun siger, at jeg insisterer på, at jeg er dansker, og så er hun også dansker i mine øjne. I mange andres øjne er hun måske ikke dem, fordi at de har så lige en anden synspunkt. Men hvis man selv synes det, så er jeg helt klart med på, at det er det, man er. Ja. Jeg synes også, at Ulsan Kipketer, han skal have lov til at få markedet dansker, hvis han gerne vil have det. Jeg synes, det var et godt argument, Johanne. Ja. Nu skal vi snakke om dine 2 døtre, Usmar. Du var inde på, at du har valgt, at dine 2 døtre, de skal starte i en lokal folkeskole på Nørrebro. Og en af grundene er blandt andet, at du ikke vil have, at de skal føle sig unormale. Hvad er det, der ligger der i det? Jamen, min eksmand, som han er nu, og jeg, vi har valgt at sige, at det er måske her, de kan føle sig mest normale. Og så må vi prøve at se, om vi kan nå at forandre verden inden, at de bliver lukket uden for det her normale område. Du får det, du får det jo nærmest til at lyde, som om dine to døtre er spedalske. De er vel normale? Ja, det er de, i mine øjne. Den ene, hun er sort, ligesom jeg. Brun. Mm. Den anden, hun er lys. Jeg ønsker ikke, at de på grund af det skal have forskellige liv. Hvis de har nogle valg, der er forskellige, eller hvis de lever forskelligt, så er det klart. Altså, men det er dem selv, der skal være udgangspunktet, og ikke andres definitioner af dem. Og det er det lige nu. Så derfor så er der sådan meget på spil for mig. Sådan vil det være for mange forældre, tror jeg. Og man kan sige, vi tilhører en generation af brune danskere, som er vokset op med mærkaterne indvandrer og anden generations indvandrer. Fremmed, perker, så videre også, jo. Og man kan sige, hvis vi fortsætter generationsindvandrer mærkatet, så skulle man kalde dine døtre for tredje generations indvandrer, og når jamen, de får børn, så er det så fjerde generations indvandrer. Det vil jeg jo ikke finde mig i. Hvorfor? Fordi jeg er dansker, det er de også. Og hvad hedder det? Jeg tror, at vi bliver nødt til at anerkende og åbne øjnene for, at der er faktisk noget her, der beriger os. Det er vores overlevelse. Hvis vi bliver ved med at have den der selvforståelse her i Danmark om, at vi er på en bestemt måde, som er defineret på forhånd, som ikke inkluderer dem, der er brune, jamen så æder vi os selv op, altså. Så fornægter vi det potentiale, der ligger, og de mennesker, der er her, det kan vi ikke bygge et samfund på. Så det er meget personligt, og det er også meget i forhold til det samfund, vi lever i, synes jeg. I midten af 40'erne var der en amerikansk psykolog, Dr. Kenneth Clark, som lavede en klassisk test, der er blevet kaldt for dukketesten. Det var sorte børn i USA, som skulle vælge mellem en sort og en hvid dukke. Og stort set alle de her sorte børn, de valgte den hvide dukke, og når de skulle forklare, hvad de mente om den sorte dukke, så sagde de, at den lugtede, og den var grim, og så videre. Herhjemme lavede Institut for Menneskerettigheder dukketesten med etniske minoritetsbørn, hvor i mange af dem bor på Nørrebro, ligesom dine to børn. Og det var så børn i alderen 4-8 år. Og der valgte stort set alle sammen også den hvide dukke. De sagde ikke, at det var fordi den sorte dukke lugtede. Så der er i hvert fald en lille forskel der. De synes heller ikke, den var grim. De synes bare, at den hvide dukke var pænere. Hvad er det for nogle overvejelser, du gør dig i forhold til dine børn? Fordi det handler vel også om vidensniveau, at man som forældre skal snakke med børnene. Jamen, jeg prøver bare at lade dem definere sig selv så vidt muligt, men jeg går i dialog, når de har nogle spørgsmål. Jeg snakker ikke så meget om det. Jeg føler mere, at jeg bliver nødt til at vise nogle ændringer, eller vise rummelighed og de mennesker, vi færdes med på Nørrebro. Det er jo ofte nogle mennesker, som er meget forskellige udefra set. Jeg føler ligesom, at jeg bliver nødt til at vise dem, hvordan man lever sammen med mange forskellige slags mennesker. Ikke? Mm. Altså, jeg har ikke brug for at tale det ned i hovederne på dem, eller minde dem om noget. Det er min måde også at beskytte dem på. Ikke? Og man kan sige, noget af den her diskussion om, hvorvidt man kan være brun og dansk samtidig, det bunder jo blandt andet i, at Danmark er et relativt nyt indvandringsland. Det var det, du var inde på, Dennis Nørmark. Hvis man kigger på Danmark i starten af 70'erne, hvor vi fik indvandringsstop i 73, der boede der 20.000 med indvandrerbaggrund i Danmark. Efter de store flygtningeår i midten af 80'erne, så er vi oppe på over 200.000. Hvis man kigger på Danmark i dag, så bliver der givet omkring 60.000 opholdstilladelser om året. Så der er altså virkelig sket noget der, kan man sige. Men det handler jo også om, hvilken virkelighed børnene ser, når de går ud på gaden, og når de følger med i medierne. Der har en artikel med fra ugebrevet A4, der hedder Journalister, : indvandrere forstyrrer budskabet. Og det er en lidt gammel artikel, den er fra 2005. Ugebrevet A4 fik lavet en undersøgelse, som viste, at det er 0,5% af kilderne i de landsdækkende medier, som har indvandrerbaggrund i tredje verdens lande. Man kan sige, dem der er brune. Dem, der, hvor du synligt kan se, at de har indvandrerbaggrund. Og den halve procent, der kunne man se, 9 ud af 10 af de kilder, der udtaler sig i de landsdækkende medier, de udtaler sig om kriminalitet eller integrationsproblemer. Så de historier, hvor etniske minoriteter var fraværende i mediebilledet, det handlede om at være genkendelige medborgere. Det at spare penge på tandlægeregningen, gå i folkeskole osv. Men der har jeg lige et lille citat, jeg vil læse op, og så vil jeg bede dig om at forholde dig til det, Craig Till, fordi hele den her diskussion, der har jeg kunne se, at du har siddet og set undrende ud. Det er fordi, du er fra Storbritannien oprindeligt, og du synes, vi er lidt provincielle i Danmark, når det handler om det her, ikke? Det har jeg faktisk ikke sagt, men ikke langt fra. Nej, ikke langt fra. Nå, men der var en journalist, som bliver spurgt i den her artikel, og han har dansk-afrikanske rødder, han hedder Philip Samson. Han arbejder på Ritzaus udlandsredaktion, og han undrede sig i artiklen over, at nyhedsmedierne i Storbritannien uden problemer kan bruge indere og pakistanere som kilder, mens det tilsyneladende er umuligt i Danmark, medmindre det altså handler om kriminalitet eller integrationsproblemer. Det er jo det, der skal til. Hvis man skal tegne et repræsentativt billede af Danmark og indvandrerens rolle her, så må man altså gå bort fra, at det er et gammeldags billede af, at indvandrere er nogen, man interviewer omkring Blågårds Plads og kiosker, der svindler, siger han. Har ham her journalisten ret i, at man i England sagtens kan bruge brune og gule kilder som hverdagskilder i midtebæl? Absolut, absolut. Men ikke da jeg var børn. Nej. Da jeg var på 9 år og sad ved fjernsynet, så havde nyhederne klokken 6. Det var white men in suits. Det var hvide mennesker i jakkesæt, som præsenterede nyhederne og var dem, som var interviewet på nyhederne. Det er noget, der skete over tid. Selvfølgelig var der rigtig meget pres og dialog, og jeg skal lige understrege, jeg er ikke ekspert i det her område overhovedet. Men som observatør kan jeg sige, at der er noget, der skete i den tid, sådan jeg var 10 år, så vi snakker om 30 år siden til nu, at det er hen ad vejen blevet væsentligt bedre. Og så, når man tænder for fjernsyn i Storbritannien nu, man finder alle etniske del af Storbritannien repræsenteret på nyheder. Kan det være bedre? Eller kan det være endnu bedre? Ja, det synes jeg faktisk, det kan. Men har det blivet væsentligt bedre siden jeg var ung? Absolut. Men det er ikke for at sige, at man ikke skal gøre noget ved det, men jeg har faktisk lidt is i maven, når vi snakker om det her i Danmark, fordi at jeg synes faktisk, at jeg simpelthen startede senere, end vi startede i Storbritannien, og ikke går igennem lige nøjagtigt den samme proces, med forhåbentlig en sammenlignende resultat. Og Craig, du har jo som sagt en datter på snart 2 år i Danmark. Er hun dansker? Det er et rigtig godt spørgsmål. Har du gjort dig nogle af de samme overvejelser som Usma, når hun siger, jeg vil ikke have, at mine børn bliver opfattet som unormale? Ja, nu skal jeg tænke, fordi det er ikke noget, jeg har tænkt over så meget. Men hun er dansker. Hun var født i Danmark til en dansk mor og en engelsk far. Hun tager til vuggestuen i Danmark. Hun kommer til at være i skole i Danmark. Hun bliver opvokset eller uddannet i den danske system, som har sit egen metode, skal vi sige, til hvordan man uddanner folk her. Så vidt som vi ikke flytter, hun kommer til at forlade huset, når hun er 18 år, som en dansk. Men når det er sagt, jeg selvfølgelig prøver at gør så mange engelsk ting, ikke mindst sprogmæssigt, men også kulturmæssigt, ud af den tid, vi har sammen. Så det må hun selv vælge. Men jeg vil ikke være dybt overrasket, hvis hun kommer ud som en dansker. En ren 100% Wilson Kikita. Johanna Jacobsen, du er boet de første 15 år i dit liv i Flensborg. Og så har du den her t-shirt på, danskerne findes i mange modeller. De her overvejelser, som Craig Till gør sig, når han sammenligner britiske og danske medier og forholdet til, om man kan være gul og brun og alle mulige andre farver og være dansk samtidig, er det også nogen, du har gjort der? Absolut. Det har også fået hele min liv, og det er også spørgsmålet, hvad er du? Hvad er du mest? Hvad er du egentlig? Hvem holder du med, når Danmark og Tyskland spiller fodbold? Hvem holder du med, når Danmark og Tyskland spiller fodbold? Sidste kamp, hvor de spillede, så jeg faktisk ikke, for jeg vidste jo godt, at Danmark skulle vinde for at komme videre, og det gjorde de jo så ikke, så det var ikke så godt. Så jeg kan ikke bestemme mig. Så der var du pragmatisk? Ja. Det var, jeg havde mest lyst til at gemme under dynen, faktisk. Så, så det er svært, som Usma også er inde på, fordi man er jo dansker. Eller hun er jo faktisk på en eller anden måde mere dansk end jeg, fordi hun er født her, det er jeg jo ikke. Jeg må ikke stemme. Men jeg har aldrig fået at vide, at jeg er anden generations indvandrer, selvom jeg jo egentlig er det mere end Usma. Men det tror jeg også er en udvikling, der er på vej, at som vi, altså Danmark er et gammelt land med et gammelt flag og en gammel historie, og det, at der kommer folk til, det er nyt. Og som I to også var inde på tidligere, det er ikke nødvendigvis altid på grund af velfærdsstaten, at de kommer, det er på grund af arbejde. Min far kommer også på grund af arbejde. Og der tror jeg bare, at det er gået op for danskerne endnu, at de måske ikke er verdensmesterne. Selvom at de altid er verdens lykkeligste folk, og selvom de gør det, de gør, og har det godt med det, de gør, så er det måske også, måske bliver de nødt til nogle gange at vende sig lidt om, og se, at det, vi er fine, og vi er dejlige, men der er også noget andet end os. Og så måske være i dialog, som du også siger, være i dialog og sige, jamen, jeg spiser mexicansk mad til juleaften, hvad spiser du? Så vi skal ikke altid tro, at vi er verdens bedste, selvom 42% af danskerne svarer ja til, at vi er verdens bedste land, Dennis Nørmark. Nej, og jeg tror også, at der sker det, at vi bliver mere ydmyge nu. Altså nu kan man sige, nu begynder vi efterhånden at finde ud af, okay, vi scorer ikke højst på alt. Og kineserne kommer og alle de andre ting. Ikke? Og det gør vi, at vi tænker, okay, det er ikke nødvendigvis sådan, at vi har fundet de vise sten. Vi kan måske godt lære noget af de andre. Og undersøgelser viser jo så nu, at de her udlændinge, det er, fordi der er forskellen nu og tidligere, det er, at bare for 20-30 år siden, jamen, der blev udlændinge set som noget, som kostede penge. At det, at vi pludselig begynder at se det som en gevinst og en ressource, det er relativt nyt. Og den vil lige så stille grundfæste sig i befolkningen også, og koblet med den der ydmyghed, som vil begynde at vokse, fordi at udsynet bliver større, og man finder ud af, at det er ikke alting dansk, der er opfundet i paradis. Og når det begynder at komme, så tror jeg faktisk, at vi får en større åbenhed, fordi at så bliver den der, kan man sige, der er ikke noget galt ved at være stolt over, hvor man kommer fra. Når man understreger det, men den, kan man sige, uklædelige etnocentrisme og selvoptagethed, som nogle gange er grundløs, den er ikke særlig nyttig for os. Vi har en halv time tilbage her i Aydin og Fædregruppen, hvor det i dag handler om dansk selvforståelse og danskerne set udefra. Vi har lige snakket om sammenhængen mellem hudfarve og danskhed. Lige om lidt skal vi også snakke om, hvad det betyder med socialklassen. Dennis Nørmark, du var lige inde på, at for 20 år siden, der så vi udlænding som en størrelse, der bare koster penge. Ja. Yeah. Og jeg kan huske, når jeg så TV-avisen i 90'erne, så når der var indslag omkring udlændingepolitik og asylpolitik osv., så havde de sådan en grafik med sådan en indvandrerfamilie, der holdt nettoposer. Så det var det sådan rigtigt. Meget det billede, jeg ved ikke, om du også det, kan... Det var det ikon, man brugte. Det var den, ja. Det er. Men det er vel også fordi, at hvis man kigger på dem, der får opholdstilladelser i dag, så er det primært veluddannede udlænding, og man kan se, at indvandringen har også skiftet fra primært at være nogen fra tredje verdenslande og fra Mellemøsten til at være vestlige indvandrere. Det gør vel også en forskel i forhold til, hvordan man opfatter udlændingen herhjemme. Det gør det helt klart, og det håber jeg jo så, at alle udlændinge, kan man sige, brune, hvide, hvad de måtte være, kan få et eller andet ud af. Ikke? Altså, at vi på den måde samlet set kan løfte den opfattelse, som folk har af de her forskellige minoritetsgrupper. Så det vil sandsynligvis ske på et eller andet tidspunkt. Det er også det, jeg sagde før. Altså, den der opfattelsen af, hvad der er en normal dansker, den vil ændre sig. Altså, hvis du har spurgt for 100 år siden, hvis der var et interview med en kvinde, hvis hun blev brugt som kilde, var det fordi, hun skulle udtale sig om børn og hushold. Man drømmer om, at en kvinde for 100 år siden ville skulle interviews for at sige noget andet end det. Fordi på det tidspunkt, der var normal mennesket, det var en mand. Og sådan vil det jo altså også være om nogle år. Der vil man sige, men altså, der vil man også interviewe folk, der er brune, der er mørke, om noget andet end det, der handler om det, som man tænker, det er nok en indvandrersag. Så de ting vil lige så stille rykke sig, men noget af det kommer simpelthen, fordi vi kan nu se, at vi har simpelthen brug for de her folk, og vi har brug for at få udfordret vores opfattelse af, at alle andre går i den danske retning. Fordi det har været opfattelsen før, at vi ligesom ledte vejen, og alle andre må på et tidspunkt gå ind på vores sti. Og nu finder vi ud af, at vores hospitaler er sgu ikke verdens bedste. Og alle andre ting begynder efterhånden. Og sådan, begynder den her velfærdsstaten sådan, selvoptagethed begynder lige så stille og mest grundfæste. Og så begynder vi faktisk at benytte til at kigge ud på, om resten af verden måske har noget, vi kan bruge. Måske. Og nu skal vi snakke om social klasse og tillid. Og Craig Till, du var jo inde på i første time, at noget af det, som du synes kendetegner danskerne allermest, det er den høje grad af tillid medborgerne imellem. Mm. Jeg har tidligere arbejdet som højskolelærer, og der oplevede jeg nogle gange, at når elevernes forældre var på besøg, så troede de, at jeg arbejdede med at gøre rent eller lave mad på den her højskole. Fordi at det, at jeg er brun og var højskolelærer, det kolliderede simpelthen med deres forståelse af, hvordan en højskolelærer ser ud. Eleverne havde lettere ved det, men de er også vokset op i et mere multietnisk Danmark end deres forældre. Man kan også se, at hvis man kigger på min generation og på din generation, Usma Ahmed Andreasen, så har indvandrere fra tredje verdens lande langt hen ad vejen tilhørt en social underklasse og har været overrepræsenteret, når det gælder servicefag, og underrepræsenteret, når det gælder højtuddannede fag. Sartre har sagt, helvede er de andre. For hvor meget betyder uddannelsesniveau i forhold til at blive inkluderet i Danmark? Det ved jeg ikke. Kort sagt, det er en af de ting, jeg sidder her og tænker efter halvanden time, at det er, og det er ikke for at finde mig ud af, at det ikke svarer spørgsmålet, men jeg har prøvet her i 8 år, og sige det som det er, jeg har en dejlig vennekreds, men de er ligesom mig med den samme, sådan sige, den samme uddannelsesbaggrund, med lidt internationale baggrund. Mm. Jeg bor på Østerbro, og kender folk som fra Indre København. Jeg vil lige understrege, jeg kender København. Men hvor meget jeg kender Danmark, det har jeg selv faktisk en spørgsmålstegn ved siden af. Min kone, hun er fra Aarhus, men udover det har jeg ikke så meget forståelse for resten af Danmark. Mm. Så jeg kender det, jeg oplever i min daglige liv, og det er dem, jeg ser til daglig og kommer i kontakt med i vuggestuen og i Netto osv. Så jeg ved faktisk ikke, om jeg har et rigtig godt svar til spørgsmålet, desværre. Altså man kan jo se i undersøgelser af tillid, at vi har det jo lettest ved at nære tillid til dem, der socialt set er tættest på os selv, når det gælder uddannelsesniveau og økonomi osv. Dennis Nørmark, nu var du inde på danskernes kulturelle åbenhed osv. Altså, hvor meget betyder socialklasse og uddannelsesniveau? Det betyder meget, for det betyder også noget for danskere imellem. Altså, de fleste af os, tror jeg, hvis vi kigger rundt i vores omgangskreds af venner og bekendte, så vil vi nok opdage, at de har nogenlunde samme uddannelsesniveau som os selv, de har nogenlunde den samme sådan indkomst som os selv. Mennesker, og sikkert også danskere i det hele taget, bliver jo tiltrukket af ting, som minder om dem selv. Altså, vi har en tendens til at gå i bobler af mennesker, som ikke er alt for forskellige for os selv. Og derfor tror jeg også, der kan komme den udvikling, når vi efterhånden får flere og flere udlændinge, der hæver sig op i den gruppe, som nogle danskere befinder sig i selv, jamen, så vil de inkludere dem, fordi så er udlændinge ikke mere bare nogen, der har serviceerhverv osv., så er de også arkitekter, antropologer og alle mulige andre ting, og så kan de måske lettere blive inkluderet i de der grupper. Mm. Fordi vi går altså rundt i sådan nogle små cirkler. Ja, Usma Ahmed Andreasen. Ja, jamen, jeg ser jo i min hverdag, så ser jeg jo en masse kvinder, som er hyper veluddannet, som har fokuseret på den her uddannelse, som har boet hjemme, aldrig har skulle stå og have et fritidsjob, fordi forældrene har bakket 100% op om, at de bare skulle få den der uddannelse. Men jeg ser ikke, at arbejdsmarkedet eller det danske samfund, de er parate til at modtage dem og inkludere dem og se dem som nogen, der ikke forstyrrer det der billede af, hvem vi er i Danmark. Altså, jeg ser faktisk et stort modsætningsforhold. Allerede inden, at vi havde den første dommer, så fik vi jo en kæmpe diskussion om, hvad nu hvis, at der kommer en, der har tørklæde og muslimske symboler på. Hvordan, altså, jeg er lidt nervøs. Jeg er opvokset i en tid før Ekstrabladets kampagne om de fremmede. De børn og den generation, vi ser nu, den er jeg bange for at tabe her, fordi at vi har haft en lang tid, hvor det er, vi har talt om dem, der er her, som egentlig havde potentiale for at føle sig meget danske, som de fremmede. Og det gør jo, at vi står sådan i... Det skulle blive bedre. Den naturlige udvikling ville have været, at vi vender os til hinanden. Jeg har gået i klasse med dem og dem, og de har vendet sig til mig. Men problemet er, at vi står her, og der er jo ikke ledere med anden etnisk baggrund, som ansætter nogen, som er forskellige eller anderledes. Vi står faktisk med en kæmpe udfordring, tror jeg, lige om lidt. Og mændene, der uddanner sig, de får ikke job, fordi at de er for fremmede stadigvæk. Ikke? Altså, jeg ser ikke det billede, hvor det er, at det går den der naturlige vej, hvor vi nok lige bare lige skal finde ind i hinanden og sådan noget, og så skal det nok gå det hele. Det tror jeg er faktisk ved at ændre sig nu, fordi man kan sige, hvis du står, det oplever jeg i hvert fald, kan man sige, når jeg snakker med virksomheder, fordi at man kan sige, hvis man begynder at trække, kan man sige, udenlandsk arbejdskraft ind ud fra expats og andre, så man siger, der er en vis barriere der skal overvindes, før man siger, okay, vi må få en ingeniør fra Indien. Altså, vi skal få en ingeniøruddannet dansker, tredje generations iraner, så vil man absolut vælge vedkommende, er lige så kvalificeret. Altså, så hvis det ikke allerede er ved at ske nu, så sker det i morgen. Så det føler jeg mig ret overbevist om, at der er vi altså nået til nu. Når vi kigger så meget på kvalifikationerne, så hvis vedkommende er tredje generations indvandrer fra Nørrebro, hvis han har den rigtige uddannelse, rigtige kvalifikationer, så ryger han ind. De skal i hvert fald ikke skrive på deres CV, at de bor på Nørrebro. Det ved jeg også, at de ikke gør. Jeg kan måske opleve det i sådan nogle små og mellemstore virksomheder, som der selvfølgelig er rigtig, rigtig mange af i Danmark. Men jeg tror, at det er lige på nippet til at ændre sig. Men igen, der snakker vi vel også lidt om forskellige ting, fordi Dennis Nørmark, du er jo inde på jobs, hvor der kræver et højt uddannelsesniveau og større virksomheder, som allerede har et internationalt udsyn, hvor med mange af de virksomheder, som måske sorterer de her brune drenge fra Nørrebro fra. Det er blandt andet, når de søger praktikpladser i mindre virksomheder, håndværksvirksomheder osv. Er der ikke noget med, at de her større internationale virksomheder, de er bedre til simpelthen at integrere alle? Hvad siger du, Craig Till? Det er jeg ikke helt sikker om. Jeg vil spare det, som Usma peger på med hensyn til navn. Jeg ved ikke så meget om Danmark, men jeg ved rigtig meget om mange af de højtuddannede udlændinge, der er her, som kommer fra alle mulige steder rundt om verden, og de hader ikke Jakob Jensen. Og selvom de står ikke over for de samme udfordringer, som vi har lige nu snakket om, de har den udfordring, at de skal komme ind på arbejdsmarkedet. Især dem, for eksempel, som er kommet under det, som hedder Green Card-ordningen, hvor de er sådan set, de må komme ind, fordi de er jo kvalificerede til at arbejde i en bestemt branche, men de ikke kan finde de stillinger. Der har været rigtig mange analyser over, hvorfor er det så, at de må komme ind med de høje kvalificeringer, og de ikke ender med at komme ind i de jobs, de er kvalificeret til, og det er rigtig meget på pege på, at det er jo en selektionsproces. Det handler simpelthen om navnet. Og det er noget, som rigtig, rigtig, vi snakker 100.000 af mennesker opleve, og der har jeg hørt over mange år, at hvis bare jeg havde Jakob Jensen eller Sofie Nielsen, så ville det have været 10 gange nærmere. Så jeg kan godt det var uden at sige, og synes, at det lyder rigtig, rigtigt. Men så introducerer jeg lige Christian Mathias, som vi hørte kom på banen i starten af udsendelsen, hvor han fortæller om, hvordan det er at være brun og hedde Christian Mathias. Det burde jo være en fordel, ikke, Craig? Men han synes ikke, det er en fordel. Lad os lige høre ham igen. Udover at hedde Christian, så hedder jeg også Christian Mathias. Ja. Så et endnu mere dansk navn. Men mine forældre havde aldrig overvejet over, at det var et dansk navn. Fordi på spansk, så siger man så Christian og Mathias. Så det er meget normale spanske navn. Mm. Men jeg har oplevet det som værende en hemsko i virkeligheden for mig. Jeg har haft meget sådan en identitetskrise. Fordi når jeg kigger på mig selv, så virker jeg bare som en normal fyr. Men når jeg blev stoppet af politiet, som var det, jeg fortalte, så troede de ikke på, at jeg hed Christian. De troede ikke på, at jeg hed Mathias. Så de spurgte altid, jamen, hvad hedder dine forældre? Hvornår er dine forældre født? Hvad er deres CPR-nummer? Hvor bor I henne? Hvor lang tid har I boet der? Og så videre. Fordi de ikke kunne tro på, at en brun fyr som mig kunne hedde Christian Mathias, når jeg så var med 5 andre venner, der hed Mohammed og Ahmed og så videre. Mm. Så jeg har faktisk følt det som værende et problem for mig. Og jeg har altid spurgt mine forældre, hvorfor gav I mig ikke et mere spansk navn, som man i mindste kunne tro på, at jeg kom fra Sydamerika. Fordi mit efternavn, som sagt, er Krisniak, som heller ikke lyder særlig sydamerikansk. Og min far er født og opvokset i Argentina. Men jeg tænker også, hvis du bliver stoppet af politiet, og du starter med at sige Christian, og de så siger, hvad siger du? Og du bagefter siger Mathias, at så er det måske ikke sådan noget. Så mærkeligt, at de bliver lidt provokeret. Altså, jeg synes ikke, at man skal bedømme en person på, hvordan han ser ud. Altså, når politiet stopper en, så skal de tro på, hvad man hedder, lige meget hvad jo. Altså, jeg kender en, som er pakistansk rødder, men han ligner en etnisk dansk person, fordi hans rødder fra Pakistan kommer også fra England af. Og han hedder så Shahid, og de tror så ikke på hans navn, fordi det, han virker ikke. Altså, han har rødt hår og rødt skæg, så han ligner ikke pakistaner, når man kigger på ham. Ja, da jeg spillede det her klip i starten af programmet, der stillede jeg spørgsmålet, er vi identitetsforvirret i Danmark? Og vi gik ikke ind i diskussionen på det tidspunkt, Craig Till. Hvad mener du? Nå. Jeg ved, det er et svært spørgsmål. Ja, men jeg synes nogle gange, man glemmer bare, at man tænker rigtig meget om, hvordan er, og det er det, som programmet handler om selvfølgelig, hvordan er vi danskere, hvordan er danskhed, hvordan tænker vi om os selv og om andre, om man kan finde 20 radiostudier i 20 forskellige lande, hvor de har lige nøjagtigt den samme diskussion om deres egen kultur. Mm. Og det er bare, jo mere multikulturelt et land bliver, jo mere de her spørgsmål dukker op, og man jo mere man bliver nødt til at snakke om det, og så tage den danske kontekst, der kommer jo flere og flere folk til Danmark, og det bliver ved med den retning, så det er selvfølgelig en identitetsspørgsmål, som man altid spørger, når der kommer flere og flere folk, men om det er et væsentligt unik issue her i Danmark, det synes jeg faktisk ikke, det er. Men det er vel udtryk for, at national identitet er under konstant forhandling, ikke? Netop. Og så bliver det endnu mere kompliceret, når der kommer sådan en ind fra sidelinjen, som Johanna Jacobsen, der er en del af et dansk mindretal i Tyskland, og som er dansker og ligner en dansker, og hedder Johanna, men ikke har de samme kulturelle referencer. Ikke ved, hvem Ulsan Kipketer er, og Maria Hørby. Er vi forvirret, Johanna? Ja, det tror jeg. Men som Craig er inde på, tror jeg ikke kun det er os danskere. Det er lige så meget tyskere og englænder og amerikanere eller andre, selvom de måske ikke vil indse det på samme plan. Her tror jeg bare, at vi er meget forvirret, fordi at vi er et gammelt land, og vi har det, vi er vant til, og lige pludselig skal vi forholde os til så meget nyt. Men jeg tror ikke kun, at det har noget med nationalitet og hudfarve at gøre, for det er jo ligesom noget, jeg heller ikke forstår, fordi jeg ikke er født her. Det er det der med jyder og københavner, og dem fra Fyn er der bare ingen, der kan lide. Så det er jo ikke kun der, det er jo også inde i landet, hvor man er kulturelt forvirret, når man ikke kan forstå hinanden, fordi der er så mange dialekter, og når man ikke er vant til at gå i det samme tøj, fordi man ikke lige bor i den samme landsdel og sådan noget. Så det tror jeg, at vi er, fordi også, vi var på Bornholm på folkemødet, hvor vi lavede sådan en stand med nogle balloner, hvor vi spurgte folk, hvad betyder Dannebrog for dig? Og man burde jo mene, at folk godt ved, hvad deres flag betyder, og sådan ved, hvad danskhed er. Men vi mødte oftest det der, og så fik vi altså også mange forskellige svar. Så det er bare svært at definere sådan noget som danskhed. Selvfølgelig også sådan noget som tyskhed og amerikanskhed. Ja. Så det tror jeg, vi er, ja. Johanna, var der nogle af de her forskellige svar på, hvad vil det sige at være dansk, som i stedet folk på det her folkemøde på Bornholm, som slog dig? Det der med kolonihavehuse, ja. Det er ikke sådan noget, jeg lige havde tænkt over. Men fællesskab, det er noget, jeg helt klart også gik ind for, fordi at, det er jo også, som Craig og Dennis er så inde på, det der med tryghed, at vi kan stole på hinanden, at vi ikke lige låser vores dør, og alligevel ved, at der er et fællesskab, der ligesom passer lidt på hinanden. Dennis Nørmark, hvor forvirret er vi? Nu går det igen her i panelet, at alle nationer er til en vis grad forvirret, når det handler om at forhandle den nationale identitet. Er Danmark særegne på nogen måde? Nej, men igen, det der, vi er bare lidt længere bagud i forhold til mange andre. Altså alle lande bliver kan man sige, offer, eller hvad hedder det, bliver påvirket det, vi sådan definerbart kalder sådan globalisering, ikke? Mm. Og globalisering, den rammer selvfølgelig også, den rammer også bare måske en lille smule senere med en stor vægt, ikke? Det var det, som Craig også sagde i starten, jeg kan genkende det også, når jeg taler med udlændinge, som jeg taler rigtig mange af, det er det der med, at vi virker meget ensartet. Det er det, de sådan tit siger, men I er ens, I ligner hinanden, og nu taler vi igen, kan man sige, den der hvide general dansker, ikke? Mm. I bor på samme måde, I har alle sammen de samme pH-lamper, I har sådan cirka 20% af resten af inventaret, det er sådan noget vintage designermøbler, og så fylder I på 80% for resten fra IKEA. Altså, I ser ud på samme måde, og altså, det hele virker meget, meget ensartet. Ikke? Og det er rigtigt, og det er simpelthen fordi, at det har været sådan lidt et beskyttet værksted i nogle år. Ikke? Og så kommer sådan en fyr, som hedder Christian Mathias, som er sort, og det passer ikke lige ind i den der generelle model. Og så tænker sådan politifolk, at det er sådan lidt en falsk varedeklaration, han hedder Christian Mathias, når han jo tydeligvis ikke er rigtig. På den måde, ikke? Og så bliver han måske beskyldt for på en eller anden måde at snytte sig ind i fællesskabet gennem hans navn, ikke? Altså, og sådan nogle antagelser, altså sådan noget, der findes i starten af en kultur, der lige så langsomt er ved at, kan man sige, blive mere mangfoldig og lidt mere rummelig. Så til igen, tilbage, det skal nok komme, ikke? Men vi har bare simpelthen ikke haft den samme tid. Nej. Usma? Der er jeg igen der, hvor jeg tænker, at den her, altså hele rammen, den bærer præg af, at vi i Danmark ikke kan lide at indrømme, at vi faktisk er meget farvet af den politiske retorik, der har været. Der er ikke noget, der er sket lige pludselig. Det er ikke lige pludselig sådan, at der er kommet en masse mennesker ind, som er brune eller sorte ind over Danmarks grænser. Det er noget, der har været her længe. Vi bliver nødt til at anerkende, at det er sådan, det er. Fordi det kan godt være, at jeg kan godt lide at være diplomatisk, jeg kan godt lide at være rummelig og give alle plads, men det, der bare sker, det er jo, altså jeg arbejder med voldsramte kvinder også, ikke? Og alle vil jo gerne hjælpe voldsramte kvinder. Men det, der bare sker, det er jo med den her retorik, at man siger, okay, men det er jo en overgangsfase. Så vi er jo bare lige ved at vende os til, det er okay at have særregler. Og det gør jo bare, at vi stiller nogle mennesker i samfundsbund, som ikke har nogen retssikkerhed, fordi vi igen er ved at tale os ind i, at det jo bare er en overgangsfase. Vi skal bare lige, i stedet for at skære igennem og sige, prøv at høre, det skal bare være ens for alle. Vi skal bare inkludere alle. Og hvis vi ikke kan gøre det på den blide måde, så må vi jo prøve ligesom lidt med noget gåselever. Vi må få det stoppet ned i halsen, og så sige, så cutter vi den der, og siger, vi insisterer simpelthen på, alle skal inkluderes. Hvordan gør vi det? Helt konkret, så skal vi jo have nogle løsninger. Altså, vi skal have nogle tiltag, der gør, at vi ikke vender os til det igen over de næste 50 år, men at vi gør det her nu. Jamen egentlig, altså, det er jo ikke, historien har jo ikke nogen en eller anden naturlig retning. Det er den ikke. Altså, kvinder fik ikke rettighederne, fordi de bare satte sig ned og tænkte, det sker nok på et eller andet tidspunkt. De fik det jo, fordi de faktisk sagde, nu finder vi os ikke med i det her. Og borgerrettighedsbevægelsen i USA var også, fordi der var en dame, der ikke ville rejse op i bussen. Altså, alting i historien sker, fordi der er nogle individer, der vælger at gøre nogle ting anderledes. Så det skal endelig ikke lyse om, at der er en eller anden form for retning, naturlig retning, i den måde, historien udvikler sig på. Vi kan dog alligevel, når vi sammenligner med mange andre lande, sige, at der er nogle tendenser, som ser ud til at have været mange forskellige steder, og som sikkert også kommer til os. Men jeg er helt med på, at det kan virke. Altså, for de mennesker, der sidder som dig med problemer til daglig, så kan I godt tænke, det kan jeg sgu ikke vente på den historiske nødvendighed her. Jeg bliver nødt til at handle selv. Og det skal man også gøre, for ellers så kommer tingene til at gå meget langsommere end... Politikerne må også handle, ikke altså? Det er dem, der styrer landet. Det er dem, jeg har stemt på. Alle må handle. Men vi har 8 minutter tilbage af programmet her i Ejlind og Fædregruppen, hvor det handler om danskhed og danskerne set udefra. Og vi slutter med en runde, hvor I hver især kommer med jeres bud på, hvilken retning Danmark bevæger sig i løbet af de næste 15 år. Usma Ahmed Andreasen, nu var du inde på, at nu må politikerne handle og være med og bidrage til, at der bliver sat lighedstegn med, at man godt kan være brun og dansk samtidig. Hvis man kigger på udviklingen, når det gælder brune etniske minoriteter, kan man se, at der er opstået en relativt stor etnisk middelklasse i løbet af de sidste 10 år. Beskæftigelsesfrekvensen er næsten fordoblet. Uddannelsesniveauet er hævet, især blandt unge kvinder med indvandrerbaggrund. En kæmpe succes. De har faktisk overhalet etnisk danske piger, når det gælder andelen, der tager mellemlange til lange videregående uddannelser. Det gør vel også, at de får lettere ved at blive anerkendt som ligeværdige medborgere i fremtiden. Når det for eksempel gælder dine døtre på 4 og 8, når de er blevet store, og vi kigger 15 år frem i tiden. Tror du så ikke, at man tænker, de danskere, selvom de er brune? Men jeg er bange for, at de igen skal kæmpe for at sige, at jeg er dansker. Altså, de skal igen forholde sig. Det er selvfølgelig meget sundt at være bevidst over det, men de skal forholde sig unødvendigt meget til, jamen, jeg har den her farve, men alligevel, og så videre, så videre. Altså, jeg vil ønske, at vi bare kunne prøve at komme derhen i Danmark, hvor det er, at vi siger, jamen, i Danmark, der er vi meget forskellige, og vi er også meget ens. dem, som er brune, de er faktisk også meget ens med os. Min mor, hun har kunne hjælpe også en pH-lampe, ikke? Og hun har været her i rigtig, rigtig mange år, ikke? Men det er de der historier, der skal til, for at vi sådan begynder at føle os trygge ved vores brune mennesker her i Danmark. Og de historier er der ikke fremme. Mm. Altså, de er ikke repræsenteret. Det er nok det, der også skal til. Fordi samtidig med, at politikerne bliver nødt til at gøre nogle tiltag, altså vi bliver nødt til at have de der, hvis vi har særregler under dække af, at vi har overgangsfaser og familiesammenføringsregler osv. osv., så bliver vi også nødt til at have positive særregler, der gør, at der bliver banet en vej for dem, som har anden etnisk baggrund, til at komme ind og få nogle, få nogle særlige poster. Jeg tror ikke på, at der er nogen som helst, som kommer ind under en særregel, heller ikke som kvinde. Hvis jeg kommer ind der, jeg tror, jeg skal bevise, hvad jeg er værd, og jeg skal gøre noget for at kunne holde posten. Ikke? Vi giver stafetten videre. Det var altså dit svar på, hvordan Danmark ser ud om 15 år. Du nåede ikke helt konkret frem til noget, men det er okay. Det behøver man heller ikke. Det er et svært spørgsmål. Vi startede programmet med at spørge, hvilke ord vil du sætte på danskerne? Det var dig, der startede der, Craig. Mm. Så vi slutter med dig i dag. Så tager vi dig, Johanna. Hvordan tror du, Danmark ser ud om 15 år? Hvilke ord vil du sætte på der? Altså, jeg tror, at danskerne i alle danske modeller nok skal finde ud af, at de har brug for hinanden, og ikke kun for hinanden, også for andre, også for dem, der hedder Mohammed, og også for dem, der taler lidt underligt, fordi de lige kommer fra Sydslesvig, for eksempel. Fordi at det er jo sådan, at alle bor i Danmark, og alle vil gerne have, at det skal fungere, så man har samme mål. Mm. Så det er, som jeg lige fik at vide i dag, Danmark er jo en søfartsnation. Ja. Så vi sidder alle sammen i samme bål, og vi vil jo gerne alle sejle den samme vej. Så vi skal nok finde ud af det sammen, og det gør vi jo ved at gå i dialog, som vi kulturmedambassadører jo også gør. Vi går i dialog. Vi viser nemlig lige præcis, hej, jeg hedder Johanna, jeg er indvandrer. Ja, det tror du måske ikke, men det er, fordi jeg kom til Danmark i 2006. Det var, ja, det var kulturmedambassadøren, så giver vi ordet videre til antropologen Dennis Nørmark. Hvilke ord vil du sætte på Danmark, som det ser ud om 15 år? Jamen, det tror jeg, kan man sige, at der kommer en bredere forståelse af den der normal dansker, hvad den indeholder, ikke? Jeg tror, man forstår endnu højere grad nytten af den udenlandske udlænding i Danmark, ikke bare sådan økonomisk årsag, men også, kan man sige, kulturelt, at der kommer noget input, at der faktisk er nogle andre måder at tænke på, at det faktisk at det udvider vores forståelse, at der kommer de her folk. Men jeg vil også gerne understrege, at det kan man også kun nå, hvis der er en dialog og en forsøg på, at begge parter møder hinanden. Det siger jeg også altid til de expats, jeg snakker med. Det er det der med, I kan ikke bare sidde og vente med hænderne i skød på, at danskerne kommer og inviterer til et eller andet. I bliver simpelthen nødt til at gøre noget selv. Altså, I skal ikke bare hele tiden være danskerne, der ikke gør nok, og danskerne, der er skyldige, det. Man har selv et kolossalt ansvar. Hvis man sidder et eller andet sted og tænker, jeg vil ikke deltage i det, jeg vil ikke drikke bajer, jeg vil ikke gøre de her sager, så er man også selv skyld i, at man faktisk bliver udelukket for noget af det fællesskab. Man bliver nødt til at gå begge veje, begge bliver nødt til at rykke sig. Det er sådan, vi arbejder i Living Institute, og det er at sige, at begge parter må på en eller anden måde finde ud af at gå lidt på kompromis. Og så kan vi passende give ordet videre til den tidligere formand for Expat in Danmark, Craig Till, Danmark om 15 år. Bedre, men ikke godt nok. En positiv ændring skal både komme fra ekstern og intern pres. Den ekstern pres, det giver sig selv. Det vil komme af flere til, som forhåbentlig, som den er sparet for, vil bidrage til samfundet. Der, hvor jeg er lidt bekymret, at sige det bare som det er, at I kigger rigtig meget som dansker på, hvad kan staten gøre? Hvad skal staten gøre for at løse det her problem? Hvad kan vores myndigheder, hvad kan vores love gøre for at forbedre situationen? Men det er i sig selv ikke nok. Det betydning er, at danskerne selv skal være med at åbne øjnene for, hvordan vi kan bedre modtage og være mere internationale, at internationaliseret. Og det kommer ikke som en naturlig proces. Det er jeg lidt bekymret for. Og virksomheden skal gøre noget mere. Virksomheden skal absolut tage greb på situationen. De skal ikke løse alle vores problemer på det område. Og vi har lige akkurat også tid til, at du også får lov, Usma. Hvilke ord vil du sætte på Danmark om 15 år? Det er et fantastisk land. Ja. Det er mit land. Og jeg tror, at vi kan gøre det bedre alle sammen. Jeg er meget positiv, men vi bliver nødt til lige at revurdere, hvem vi er. Det var alt herfra fra Aydin og Fædregruppen, hvor vi i dag har kigget på dansk selvforståelse og danskerne set udefra. Med i panelet havde jeg Craig Till, jeg havde Dennis Nørmark, jeg havde Johanna Jacobsen, og så havde jeg Usma Ahmed Andreasen. Lige om lidt er det 24/7 eftermiddag, der overtager. De guider dig igennem de vigtigste nyheder, som har fundet sted i løbet af dagen, både i indland og i udland. I morgen vender jeg tilbage med et nyt tema. Det handler om unge mænd i udsatte boligområder. Vi gennemgår, hvordan de blev kaldt for mini-rockere i midten af 70'erne, og hvordan de stadig bliver set som en trussel i dag. I første omgang er der nyhederne med Katrine Brahl Petersen.